إِنِّي الْتَيَّارِي حَصَّبًا يَوْمًا إِلَىٰ أَرْضِ الْحَرَمِ إِنِّي الْتَيَّارِي حَصَّبًا يَوْمًا إِلَىٰ أَرْضِ الْحَرَمِ بَلِّغْ سَلَامِي بَلِّغْ سَلَامِي رَوْضَةً فِيهَا النَّبِيُّ الْمُحْتَرَمُ بَلِّغْ سَلَامِي بَلِّغْ سَلَامِي بَلِّغْ سَلَامِي رَوْضَةً فِيهَا النَّبِيُّ الْمُحْتَرَمُ أَصْحَابَ مُصْطَفَى سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں اصحابہ مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر دل ہمارے سلام کہتے ہیں اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ و نور کی باتیں اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ و نور کی باتیں چاند جن پر نثار ہو نثار ہوتا ہے اور تارے سلام کہتے ہیں ایسا بان مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں جب محمد کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام آتا ہے جب محمد کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام آتا ہے ہمارے درود پڑھتے ہیں دل ہمارے سلام کہتے ہیں ایسا بان مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں اللہ اللہ حضور کے گیسو بھینی بھینی مہکتی وہ خوشبو اللہ اللہ حضور کے گیسو بھینی بھینی مہکتی وہ خوشبو جن سے معمور ہے فضا ہر سو جن سے معمور ہے فضا ہر سو وہ نظارہ سارے سلام کہتے ہیں، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا ہم کے مارے سلام کہتے اتنا کہہ دینا، آپ کی گرد راہ کو آقا، آپ کی گرد راہ کو آقا، بے سہارے سلام کہتے ہیں، اور ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا، ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ